राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 5 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो परमात्मा का साक्षात ये अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज शुक्राशी, और ये संसार है ये प्रकृति का है, परमात्मा का अंश नहीं है। है ये प्रकृति भी परमात्मा की, पर परमात्मा का अंश नहीं है, जड़ है, और ये परमात्मा का अंश चेतन है। इस बात से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुखराशी, ये मदरहित है, ये सब इससे विपरीत है। ये चेतन नहीं है, जड़ है, मदराशी है, सहज सुखराशी नहीं, सहज दुखराशी है। ये दुखादय साथ तो परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा की प्रकृति है अपरा, ये परा प्रकृति है, ये श्रेष्ठ है, ये चेतन है। तो इसमें संसार में एक रत्ती भर चीज भी हमारी नहीं है, ये स्थिर है, प्रकृति है। हमारे चेतन में परमात्मा एक परमात्मा हमारे है, परमात्मा तो हमारे है, और सहजर चीज हमारी है ही नहीं। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये शरीर सूर सूक्ष्म कारण, ये शरीर ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति है। इस बात से इनको अपना मानना है ये गलती है, ये इस गलती का सुधार करना है। इस गलती का भी सुधार नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपनी गलती का सुधार नहीं करोगे तो सत्संग करके क्या किया? ये जड़ को जो अपना मानना है ना, ये गलती है। इस कारण धर्म कारण गुण संगो से सदा सतो सोशो सदा सतो ने दोनों उद्भगन सिद्धि सत्वस्था मध्य थे तमसा। गुणों के कारण से वाधा ऊर्धगत्या होती है, गुणों का संग्रह करे तो गुण स्वयं मानते नहीं, गुणों को आप पकड़ते हो तब गुण मानते, तब गुणों के अनुसार गति होती है। हम अगर गुणों को न पकड़े तो गुण जब नहीं पकड़ते, गुण नहीं पकड़ते, जड़ भी क्या पकड़े? चेतन उसे शक्ति है पकड़ने आई, जड़ पकड़ने शक्ति नहीं, क्या पकड़े? तो ये सत्संग के द्वारा ये सुधार करना है कि हम जो चेतन प्रकृति है वो चेतन परमात्मा को ही अपना माने, जड़ को अपना न माने। इतना सुधार अपने को करना है, हम सब भाइयों को सब बहनों को ये सुधार करना है। जड़ अपनी प्रकृति अपनी अपनी है, ये प्रकृति है, ये जड़ है, ये त्याज्य है, ये ग्राह्य नहीं है, ये अपनी नहीं है, अपना परमात्मा है। ये भी परमात्मा है, पर ये खुद अपने को जानते नहीं, दूसरे को जानते नहीं, जड़ प्रकृति है। इस प्रकृति को जो धारण किया है ये ही बड़ी गलती हुई है। इस प्रकृति को छोड़ दे, बस जड़ प्रकृति को छोड़ दो, जीवन में प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, तत्काल जीवन मुक्ति है, एकदम जीते हुए ही मुक्त हो गए। था मुक्त हो गए, जड़ता को अपने नहीं माना पर मुक्त हो गए, जड़ता को अपने माने बंद हो गए, बद्ध हो गए, बद्ध हो गए। इस वास्ते इसको अपना नहीं मानना है, ये जड़ प्रकृति है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, जड़ प्रकृति अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिलक स्थिति अपनी नहीं है, क्यों? सब कुछ जड़ है, प्रकृति का कार्य है। हम चेतन परमात्मा के साक्षात साक्षात चेतन परमात्मा का अंश है हम, और ये प्रकृति सब जन है, कार्य भी ये अपने नहीं है, इनका त्याग करना, ये अपनी नहीं है ऐसा मान लेना, अपने काम की नहीं है, अपने काम आवेगी नहीं है, अपने कोई फायदे की बात नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, जन को अपना मानना ये जन्म मन में जाना है, कोई फायदा नहीं नुकसान है, इस वास्ते इसके द्वारा दुनिया की सेवा करना, क्यों दुनिया सब है, जिस जाति की उस जाति ये है, दुनिया की सेवा करना, अपने पास जो चीज है, रुपया पैसा मकान आदि में है, कुटुंब है और ये शरीर है, ये सब प्रगति का है, इनके द्वारा सेवा करने, बस ये सेवा करने का विभाग है, ये अपना नहीं है, सेवा का फल होगा अपना उद्धार, सेवा का फल होगा अपना उद्धार, सेवा है ना उसका निरंतर भी जाएगी, सेवा फल देने वाली, अरे इन्हें खुद होगा बन ले हो, तो जन्म बनने वाले है, खुद ये जो गुणों का संग करोगे तो तेरी गति होती है गुणों का संग से, इसमें गुणों का संग नहीं कर रहा है, हमने परमात्मा ग्रहण करना है, परमात्मा हमारे उनके अंश है, वो परम पिता है हमारे, तो हमारे परम पिता है उसके हम है, ऐसा सबके भीतर से जाइए, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रूप पति पति मोरे, परमात्मा हमारे पति है, हम उनके सेवक हैं, उनके अंश हैं, हम वो अंश है, उनके हम पुत्र हैं, वो हमारे पिता है, परम पिता परमेश्वर है, केवल उसे चिंता है, जैसे ये शरीर है माता पिता दोनों का है, ऐसे दोनों का नहीं हो, वो केवल ममी वंश हो, ममी वंश केवल मेरा है, मूल में केवल परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा के पुत्र हैं, सबको पुत्र पुत्री पर सब भगवान बने, भगवान के है, भगवान के हम, भगवान हमारे परम पिता है, उसके हम पुत्र पुत्री सब, सब लोग सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ है सब मेरे प्यारे है, अपना पुत्र सबको प्यारा होता है, अपना पुत्र किसको प्यारा ना हो, अपना अंश है, इन वास्ते भगवान के है, इन शरीरों के नहीं है, यही बात अपने माननी है, देखो मनुष्य को पता नहीं होता क्या करे क्या नहीं करे, तो पता बताया केवल शरीर है ये मेरा है ये समझ मानो, बस इतनी बात है, ये जड़ चीज है, ये सेवक है, ये सेवक नहीं है, हमारे लिए नहीं है, सेवा के लिए भगवान ने दी है, सेवा कर दो कल्याण होगा, सेवा उद्धार होगा, ये सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, यही तनो कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये है लिखा, इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करना है, विषय भोग के लिए शरीर नहीं है, ये शरीर सेवा करने के लिए, शरीर और रुपये पैसे आदि चीज वस्तु सब सेवा करने के लिए है, अपना निर्वाह करने के लिए, अपने रोटी खा लो जल बदलो कपड़ा पहन लो सो जाओ आराम कर लो, इतना काम कर लेना है केवल निर्वाह के लिए, जिससे कि हम सेवा कर सके, इस बात मुझे कोई जरूरत नहीं, अपने सेवा करने के वास्ते काम में ले लिया, अन्न जल वस्त्र मकान काम में ले लिया, क्यों सेवा करने के लिए, क्योंकि हम जीवेंगे ही नहीं तो सेवा कैसे करेंगे, इस वजह से जीवन ने लिए, जैसे औषधि लेते हैं दवाई ले ले हैं, इस तरह से दवाई की तरह अंदर आदि की तरह सेवन कर रहे हैं, पट्टी बांधे जो कपड़ा ले ले निर्वाह करने के वास्ते, अब भोग भोगने के लिए नहीं, यही सब तो फल विषय न भाई, का फल विषय भोग है नहीं, मनुष्य शरीर है ये सुख भोगने के लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सुख भोगने नहीं मिला है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना तो नरक में जाओ, सुख दुख दोनों ऊंचा उठा हो तो मनुष्य में आओ, मनुष्य में सुख दुख से ऊंचा उठना है, इनमें भोगो में फंसना नहीं है, फंसना नहीं ऊपर उठता हो ऊंचा फंसना उठ जाए फंसेगा नहीं, सुख दुख फंस जाओगे तो सुख दुख में फंस जाओगे, यही रहोगे फिर बार बार जन्म वगैरह मरोगे, जन्म पाओगे मुफ्त में। इस वास्ते ये पता लग गया कि संसार का सुख भोगना हमारा काम नहीं है, इतनी बात है। ये पता नहीं है तो मनुष्य को पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, फिर सुख भोग नहीं करना, बस सुख भोगने के लिए मनुष्य सही नहीं है, मनुष्य शरीर है ऊंचा उठने के लिए, सुख भोग से ऊंचा उठना हो, सुख भोग ने छोड़ दिया अपना, उसमें फंसे नहीं, उसे फंस जाओगे तो वेदना मन होगा, सुख होगा कान गुण सुनो से सदस्यो उसने जीवनिया में कान था गुरु का संग असंग असंग असंग गुणस असंग से तो माता असंग है, असंग संग नहीं, संघ सर्वात्मा त्याज्य, संघ का सर्वदा त्याग करना, असंग है पुरुष असंग, ये पुरुष असंग है, इस बात से संघ का सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्यागते न सके थे कि भाई हम त्याग नहीं सके तो सतांग संग हो शेष पुरुषों का संग करो, सत्संग करो, सत्संग करने से ताकत आ जाए, क्या संग छोड़ने की ताकत आ जाएगी, आप असंगता प्राप्त हो जाएगी। संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य तुम न सके थे, अगर संग नहीं छोड़ सकते सता सत्य संग सत्संग सतांग संग भेज दो, सत्संग है वो दवाई है, इससे शक्ति आती है, संग छोड़ने की शक्ति सत्संग से आती है, सत्संग से वो ताकत आती है, इसे त्याग कर देगी, त्याग कर देंगे, त्याग शांति निरंतर, त्याग अंदर शांति तत्काल, अंदर पड़ता ही नहीं, त्याग किया जो शांति, और त्याग तो तटी पे से साफ हो जाए तो ईश्वर हो जाए, त्याग तो मरे चीजों का भी अच्छा है, और त्याग सबसे उच्च चीज है, ऊंची चीज है, त्याग शांति निरंतर, त्याग बाद शांति आ जाती है, सर्वात्मा निर्भंकार शांति बदी इस अपना स्थिति, ये अपना नहीं है, व्याय कामना कामना हमारी नहीं है, कोई कदर कामना नहीं है, स्पृहा नहीं है, ममता नहीं है, अंत नहीं है, चार विचार त्यागे व्याय कामान या समान पास निष्प्रिय निर्भमो निरहंकार त्याग है, कामना नहीं हमारी कामना, कोई कोई किसी की कामना करनी नहीं, परमात्मा की आवश्यकता है, कामना नहीं है, वो आवश्यकता है, जैसे अंदर की आवश्यकता होती है ऐसे वो आवश्यकता परमात्मा की, कामना न भोगों की कामना होती है, भोगों की भोग होती वो हमारा नहीं, ये तनुकर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, है ही नहीं, इस शरीर का विषय नहीं, ये तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प स्वर्ग स्वर्ग ने स्वर्ग स्वल्प तदुदाई अंत तदु भाई, कोई हमारा काम नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुदाई वो हमारा नहीं है, विषय भोग हमारा काम नहीं है, भोगेश्वर के प्रसाद करना भोग और ऐश्वर्य, मानो संग्रह करना और भोग होना, ये दो में जो आसक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। सगरी संग्रह में आ सकती है और भोग भोगने में आ सकती है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तेरा मित्र सब व्यवसाय तो बुद्धि समा दो न भी दिए थे। ये बात ये हमारा बल नहीं है, हम तो परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। परमात्मा के अंश है, अंश परमात्मा के होकर के परा प्रगति होकर के अपना में फंस गए। ये नहीं है, ये हमारी गलती है। गलती का पता लगे ना, ये गलती यहाँ है, ये अपरा प्रगति है, इसमें जो रहा गया शक्ति है, ये बंधन है, ये बंधन है। इस वजह इस बंधन में जाना ठीक नहीं है, इस बंधन से ऊंचा उठता है, बंधन में जाना ठीक नहीं है, बंधन से ऊंचा उठता है। इस शरीर में और सत्संग मिलने पर भी फिर भी बंधन में जाएंगे तो कब छूटेंगे, ये जब सोचो। अब मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, उसके बाद में संगत मिली, सत्संग मिली, फिर भी फर्श हो गए तो कहां छूटोगे, छोड़ने का मौका और कहां आएगा। अभी आया है, अभी मिला है, मनुष्य शरीर मिल गया, छोड़ने का मौका भी मिल गया, तो बस अब ऊंचा उठना है। सो अब इन्हें फंसा नहीं है, ये फंसा ये कारण है, ये फंसा उठा, फंसा उठा को तो पता लग जाएगा, भोगों में नहीं फंसाएंगे, भोग असूल नहीं रहेंगे, भोग असूल गया तो फंसोगे। ये दानों का फल विषेण भाई, स्वर्ग स्वर्ग तो बधाई, स्वर्ग हमें सुख नहीं लेना है, इस शरीर का सुख नहीं लेना है, सुख भोग हमारा काम है ही नहीं, हमारा काम तो परमात्मा को प्राप्त करना है। भोगो में परमात्मा प्राप्त नहीं करता, एक भोग और एक संग्रह दो में रुचि होते ना, रुपये संग्रह करो भोग भोगो, ये दो रुचियां है बंद करने वाली। ये मान बढ़ाई ये भी भोग है, मान के लिए बढ़ाई के लिए जो काम किया जाए वो बंधन में जाएगा, वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, बनेगा बंधन में जाएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम ये चार श्लोक है, 41 42 43 42 चार श्लोक दूसरे अध्याय में, व्यवसाय था बुद्धि एक एक होता एक ही बहुत सकार था बुद्धि और व्यवसाय नाम, एक निश्चय नहीं किया उसे बहुत सकार की चीज चाहना है, तो जो चाहना कोई अंत नहीं है। विश्वास भोग छोड़ करके और परमात्मा को प्राप्त करना है, ये अभी मौका है, अभी सत्संग मिल गया है, ये बहुत सहायता करने वाला है, सत्संग बड़ी सहायता करता है, बहुत सहायता है, इस सहायता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्राप्ति होती है सत्संग से। सावधान हो जाओ सत्संग सीखो, भोग आसक्ति रहे सत्संग, सत्संग क्या किया फिर असत्संग है, असत्संग कुसंग है, वो भोग आसक्ति कुसंग, कुसंग से पशु है, कुसंग नहीं करना है, सत्संग से, सत्संग से उठा उठा है। सतांग संगो ही भेषजम दवाई है शेष पुरुषों का संग, असंगता प्राप्त करने के लिए शेष पुरुषों का संग, सतांग संग हो ही भेषजम दवाई है, दवाई भेषज है सत्संग, असत्संग से ऊंचा उठना है। ये असंग मूल में असंग पुरुष है, ये असंग है, कुसंग है, जिन्हें भगवान आ सकती है कुसंग है, संग्रह आ सकती है कुसंग है, उसको छोड़ दो, कुछ छोड़ने से फायदा होगा, नुकसान नहीं है, डरना नहीं इससे, कुछ छोड़ने से फायदा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस वजह से कुछ का त्याग करना है, सत्संग करना है, सत्संग सत का संग करना, सत्य फिर ठीक होगा, फिर उद्धार होगा, कल्याण होगा। सताव संग वही भेज, सत का संग है वही दवाई है, वही दवाई असली। सताव संग वही भेज दवाई है। इस वजह से भाई अभी मौका है, मधु शरीर मिल गया, तीन चीज बताई शंकराचार्य ने, त्रयमेव तत्त्वय मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम है महापुरुष संशय। मनुष्य बन जाए, मनुष्य बाद में मुक्ति हो, हमारे मुक्ति कल्याण हो, ये इच्छा, और फिर सत्संग मिल जाए, व्यापार दिन है। दुर्लभ त्रय मेरे तत्व देवानुग्रह हेतु भगवान के पास में तीन मित्र, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। मनुष्य बन जाए और मुमुक्षु हो जाएगा, हमारा मुक्ति हो, और फिर संतों का महात्मा का संग मिल जाए। मनुष्य तो मुमुक्षु तो महापुरुष संशय मेरा पार है। तो सत्संग का मन ये है कि असंग संसार से असंग होना, ये संग है ना, ये मानने वाला है, भोगों का और संग्रह का, रुपयों का संग्रह। इस बार शेष पुरुष संग नहीं करते, संग्रह जो अपना नहीं मानते, अपना है ही नहीं। अपना है ही नहीं, अपना सर्वे विषय अपने उस मानते ही नहीं। शेर जी थे, शेर थे, मनुष्य को अपना नहीं मानते थे। बताया है शेर जी फट्टी के समान, पेशाब के समान, भाई जी और घनश्याम जी रेत के समान, ऐसे मैंने बताया। तो ये मुझसे बस हो गए, भोगों में संग्रह में आश्रित वाले ऊंचे पुरुष नहीं होते। भोग है उनको फैलाते थे, ऊंचे चढ़ते ऊपर कर लेते हैं, भोग और संग्रह ये पकड़ लेते हैं, दबा देते हैं। तो सूरवीर आने चाहिए, हम दबेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम भोगों में फंसेंगे, हम भोगों में फंसेंगे। मनुष्य की प्राप्ति यह है, परमात्मा ने कबो कर करुणा न दे ही दे देश में सुन मनुष्य ही देते है, कृपा करे भगवान, मनुष्य में आकर ही फंस गए, फिर कहाँ उद्धार करोगे? उद्धार फिर करने का कौन सा मौका है? यही मौका है, और मौका नहीं है। देवताओं का भी कल्याण नहीं है, कल्याण मनुष्य का है, ये कल्याण के लिए मनुष्य मिला है। इसमें आकर ही फंस जाओगे तो फिर उद्धार कहाँ करोगे? और जगह नहीं है, एक जगह ये याद करो, याद करो यार, ये सावधान हो जाओ, ये उद्धार की जगह है, कल्याण की, कल्याण की जगह है ये मनुष्य शरीर, भगवान ही फंसना है। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे फंसा नहीं भाई, ये उन्हें फंसा नहीं, सावधान हो जाओ, चेत करो, चेत सिद्ध चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, श्री श्वेत भये है भारत दो निहार नैन जी।